napot! Én vagyok az. Jó napot! Az Anika azt mondta, hogy ő elvállalja, csak írja le neki akkor szövegbe, hogy mit kell ráírni. De na én most még akartam kérdezni, hogy akkor most hova kellene azt vinni, vagy hány szálból kéri? Én szeretném, van-e valami apró virágja? Van aprom is, még nagy virágom is van. Mennyi? Krizantim. Krizantimból, hát vannak ezek a szép aprók is, meg mindent, hogy keverve csinálna valami szépet, vagy mutatós, hogy ez szokszid asszonyom halt meg. Igen, igen. Hova kell vinni? Szólok én magának még ma, hogy a lányom kibír, elhozza ide, akkor lányom kiviszi. Ha jó, nem, akkor, jó, rendben. Akkor ide, rendben jó úton a temetőbe. Igen, de én szólok magának, a lányom, a hotia készen lesz, mert javításom van, akkor ő kiviszi. Jó, rendben. Most, szeretném olyan szép, hosszút csinálni, olyan, mennyi csinálna egy. Hát most legyen benne az egy nagyobb fejű is, ugye? Meg akkor közt azok a kis apróbbak. Igen. Hát 1000 meg 1500 dinár, amelyiket akarja, hogy most hogy a 4 szálas, hogyha nagyobb fej van, az 1000 dinár, ha mi a csoda több szál van benne, akkor az 1500 dinár. Legyen 1500 dináros. Jó, rendben. Tényleg szép legyen. Hát megpróbálom, hogy szép. Legyen, már idáig meg voltam elégedve minden, amit csináltak, tényleg valóban. Próbáltunk, hogy szépek legyenek. Na, igen, meg volt. Olyan hosszabb. Jó, rendben. Igen, az a hocsák legyen alatta, az a zöld hocs. Igen, a fenyőfág, igen. Fenyőfág, hát egy olyan szép ágat nézen, az hossza szét. Akkor amikor amely majd megmondja, hogy mit kell ráírni, és akkor én majd az átítom. Igen, én elküldöm az Aninak, mit kell ráírni. Meg Aninak megírja, vagy meg főhív, hogy mikorra kell, hogy eljön a lány, vagy én mikor vigyem el, ugye? Reggel. Jó, rendben, megvan beszélve. Hogy magának is van ideje ma megcsinálni. Igen, megcsinálom én már ma mindjárt, igen. Jó van, akkor majd halljuk mink egymást. Jó, majd Aninak én meg elküldöm, amit kell felírni. Jó van, köszönöm szépen. Én is, viszont.